اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعهم إلى يوم الدين. بعد الحمد والسلام، اس مرکز اسلامی جامعہ مسجد تقویٰ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رب تعالیٰ کے کلام حکیم میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے رب لم یزل مجھے ان کے ضمن میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ یہ ماہ مبارک شوال المکرم ہے، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر اس کے اندر جو اہم اسلامی تاریخ کے واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا ایک سرسری خاکہ ذکر کرنے کے بعد، یکم شوال المکرم 43 ہجری کو داہیت العرب حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات تھا، ان کا ذکر خیر فرمایا اور ام المؤمنین عفیفہ کائنات طیبہ طاہرہ صادقہ حمیرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح میں آنے کا موقع بھی شوال المکرم کو ملا، اور وہ ایک عظیم ترین، جو خواتین کا عظیم ترین ایک منصب ہے، تمام امت محمدیہ کی ماں بننے کی ان کو سعادت میسر آئی، جس کی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی. آج کے جمعۃ المبارک میں ہم تین غزوات کا ذکر کریں گے. پہلا غزوہ بنو قینقاع، دوسرا غزوہ احد، اور پھر غزوہ احد کے تتمے کے طور کے اوپر غزوہ عمرو الاسد، اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. جمعۃ المبارک کی جو حکمت ہے، اجتماع جو منعقد ہوتا ہے ہفتے کے اندر ایک بار، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ مسلم معاشرے کو، مسلم نوجوانوں کو، مسلم نونہالوں کو دین اور دین کی بنیاد رکھنے والی شخصیات کا ذکر خیر بتلایا جائے اور ان کے ذہن اذہان میں راسخ کیا جائے. چنانچہ جب تک بھی ہمیں زندگی نے موقع عنایت کیا تو انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے جمعوں کی ترتیب، جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اس میں یہی ترتیب رکھیں گے. جو بھی تاریخ اسلام کے اہم واقعات ہیں ان کو گوش گزار کروں گا. موجودہ زمانے میں ہم یہ سارے دیکھتے ہیں کہ ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، غمگین نظر آتا ہے، دکھی نظر آتا ہے، بالخصوص مسلمان اور مسلم ممالک. لیکن پھر یہ سوچتا ہے انسان کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور محبوب پیغمبر کی امت ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں، کلمہ اسلام بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر بھی عبادات اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، مگر اس کے باوجود فلسطین میں مسلمان نہتے ہیں، مظلوم ہیں، مسلسل وہ جو ہے کافروں کی ریشہ دوانیاں اور مظالم کو سہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اور ممالک کے اندر، کشمیر کے اندر یا پھر خود مسلمان ممالک کے اندر، دیندار اہل علم جو لوگ قرآن اور سنت کی بات کرنے والے ہیں وہ جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق والوں کے ساتھ یہ آزمائش کیوں، ان کو کامیابی کیوں نہیں ملتی، ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی، دنیاوی جاہ اور حشمت، دنیاوی عروج، قوت اور طاقت اور سطوت سب کی سب غیر مسلموں کے پاس ہے. ہماری بصری اور نظری کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ ہم اس کے جو پہلو ہیں, جو اسباب اور مسببات ہیں, ان کے اوپر غور خوض نہیں کرتے کہ یہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے. چنانچہ غزوہ احد کا جس کا میں ذکر کروں گا کچھ لمحوں کے بعد, اس غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ابتداءً کامیابی ملی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے عابد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل داری نہ کرنے کی وجہ سے وہ فتح شکست میں ظاہری طور پر بدلتی ہوئی نظر آئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے گی تو مدد اور نصرت, تائید اور حمایت اور نصرت اور کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں سے چھن جائے گی. پھر جو بھی لوگ ہوں گے اس وقت کے اندر, اس زمانے کے اندر, اس سماج کے اندر, اس معاشرے کے اندر جو ظاہری قواعد اور ضوابط ہیں, اخلاقی اصول ہیں, پھر اسلحہ ہو یا دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان کو اختیار کرنے والے ہوں گے تو پھر ان کو وہ فتح میسر آ جائے گی. چنانچہ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن غزوہ بدر کے اختتام کے بعد, چونکہ مدینہ منورہ میں جب عابد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر 3 یہودیوں کے قبیلے رہا کرتے تھے, اور یہودیوں کی کتابوں کے اندر یہودیوں کے جو پادری اور جو راہب تھے, احبار تھے, رحبان تھے, وہ یہ بات جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے اور اس خطۂ عرضی پہ آنا ہے. وہ اس تمنا اور آرزو کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے کہ ممکن ہے وہ نبی ہم میں سے ہو. چنانچہ بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کرے, ہم سب سے پہلے بیعت کر لیں گے. تو ہم پہلے جب بیعت کرنے والے ہوں گے, سابقون الاولون ہوں گے, پھر ہمارا مقام اور مرتبہ بلند و برتر اور عالی ہوگا. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی حکمت اور منشا کچھ اور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری محبوب پیغمبر قریش کے اندر جو ہے ان کو پیدا فرمایا ہے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرما دیا ہے, پھر وہ وہاں مکہ سے اپنے سگے رشتہ دار عائشہ اور اقارب ان کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر, عاجز آ کر ہجرت کر کے یہاں مدینہ تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ اہل مدینہ کو جب علم ہوا, سب کے سب ہماتن گوش رہے, استقبال کرنے کے لیے متوجہ رہے. یہودیوں کو علم تھا, نشانیاں تھیں, سب کچھ تھا, مگر صرف جٹھائی کی وجہ سے, ضد اور عناد کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر وہاں قریش میں بنو ہاشم میں کیوں پیدا ہوا, ہم میں سے کیوں نہیں ہے, لہذا ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں عابد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل سیاسی اور معاشی اعتبار سے مدینہ کے بازاروں کے اندر اور مدینہ کے معاشرے کے اوپر حکمرانی کا جو سکہ تھا وہ یہود کا اور عبداللہ بن عبی کا چلتا تھا, اور اوس اور خزرج نے تو اتفاق کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن عبی کو اپنا سردار بناتے ہیں, بادشاہ بناتے ہیں, اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی. اس اثنا میں عابد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے سارے جو خواب تھے بادشاہ بننے کے, سرداری حاصل کرنے کے, وہ خواب میں مل گئے. یہودی اور منافقین, عبداللہ بن عبی جو ہے وہ منافقین کا سردار تھا, ابتدار اسلام قبول کرنے میں پس و پیش سے کام لیا, پھر اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن وہ گاہے بگاہے مسلمانوں کی اپنا جو حیات طیبہ ہے اس میں وہ جو ہے دیمک کی طرح زہر گھولنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ان کو مسلم معاشرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور اس سازش کے اندر یہودی بھی اس کے شریک ہوتے ہیں. چنانچہ غزوہ بدر کے بعد یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو قریش پر فتح ہو گئی ہے, قریش مکہ کے اوپر ان کے 70 سرداروں کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ 70 کے قریب لوگ گرفتار بھی کر لیے, تو وہاں انہوں نے مسلمانوں کو پرسکون نہ رہنے دینے کی قسم کھا رکھی تھی. چنانچہ بازار میں ایک بنو قینقاع جو قبیلہ ہے یہودیوں کا, یہ سونے کا کاروبار کیا کرتے تھے, سنار تھے, تو ایک سنار کے پاس جب ایک مسلمان خاتون صحابیہ تشریف لے کر گئی تو اس نے ان کا نقاب اتارنے کی ان سے کہا کہ آپ نقاب اتاریں, انہوں نے انکار کیا تو اس نے ہیلے اور بہانے کے ساتھ ان کے کپڑے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. جب وہ اپنی خرید و فروخت کرنے کے بعد جانے لگی تو ان کا تہبند اتر گیا, وہ برہنہ ہو گئی, تو انہوں نے پھر ندا دی کہ کوئی میری مدد کو آئے. اس اثنا میں ایک صحابی نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور یہودیوں کے اس شور و غل کے اندر جا کے انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا. یہودی کے قتل کے بعد یہودی سارے جمع ہو گئے, چونکہ بازار ان کا تھا, انہوں نے اس صحابی رسول کو قتل کر دیا. اور پھر یہ خبر جب واقع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر کشی کریں, ہم اپنے صحابی کا بدلہ لیں گے. زیادتی انہوں نے کی, دسترازی انہوں نے کی, ابتدا انہوں نے کی, نصاب مدینہ کو پامال اور تاراج انہوں نے کیا, وعدہ خلافی انہوں نے کی ہے, امن اور عوام کے جو ہمارا معاہدہ تھا انہوں نے توڑا ہے, سب کو انہوں نے کی ہے, لہٰذا ہم بدلہ لیں گے اور جائیں گے ان کا محاسبہ کریں گے. جب بنو قینقاع کو یہ خبر ملی تو وہ لوگ کہنے لگے اے محمد, آپ کے علم میں ہونا چاہیے آپ نے پہلے جو مقابلہ کیا ہے وہ بدوؤں سے کیا ہے, دیہاتیوں سے کیا ہے, گاؤں والوں سے کیا ہے, ان کو لڑنا نہیں آتا. ہم بنو قینقاع ہیں, ہم جنگ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس مضمون کو قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہودیوں کی اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ, یہ کافر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم طاقت قوت سطوت والے ہیں, ہم عظیمت والے ہیں, لڑنا جانتے ہیں, لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ ایمان کی قوت, ایقان کی قوت, تعین نصرت الہی وہ جس کو میسر آتی ہے کامیابی اسی کا مقدر ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تو غلبے کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا, یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ, اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور ان کا جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے قبیلے کا 15 روز تک محاصرہ کیے رکھا, اور نتیجتاً ان کے سردار نے ہتھیار ڈالے اور باہر آیا, سرنڈر کیا. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا کہ مردوں کو جو لڑائی کے قابل ہیں انہیں قتل کیا جائے. لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن گئے, اور پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی منافق پکا ہے, اور حضرت عبادہ بن صامت پکے سچے صحابی رسول ہیں. ان ہر دو شخصیات کی یہودیوں کے ساتھ اور بنو قینقاع قبیلے کے ساتھ دوستی تھی, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی ناراضگی کو حضرت عبادہ بن صامت نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا میں ان کی تائید نہیں کر سکتا, ان کی حمایت نہیں کر سکتا, دستبردار ہوتا ہوں. لیکن عبداللہ بن ابی چونکہ بظاہر مسلمان ہو چکا تھا, اس نے پھر سفارش کی اور کہا کہ آپ انہیں جو ہے قتل نہ کریں, چھوڑ دیں, ان کو معاف کر دیں. چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کو جلا وطن ہو جانا چاہیے, اور جلا وطن ان کو کر دیا گیا. لیکن جو دوستی تھی اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے سورہ مائدہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو, یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنائے. موجودہ حالات میں جو بات بنیادی تمہید میں نے کہی کہ ہماری ذلت پستی اور زبوں حالی کے اسباب اور مسببات کو تلاش کیے جائے, ان کے اندر بہت سے اسباب ہیں, ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے تعلقات یہود اور نصارہ کے ساتھ ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہم اچھے ہیں، لیکن عبدوں کے لیے ہم ننگی تلوار بن جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، وہ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم، کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، یہ صفت ہمارے اندر سے معلوم ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضہم اولیاء بعض، وہ لوگ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ پھر اسی طریقے سے سود کا کاروبار بھی چلتا ہے مسلم معاشرے کے اندر، اور سود کا کاروبار کرنے والوں کو، لین دین کرنے والوں کے بارے میں اللہ اور نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب جس قوم کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ، جس سماج کے ساتھ اللہ اور اللہ کا محبوب پیغمبر اعلان جنگ فرما دے، وہ قوم کیسے ترقی یافتہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے، چنانچہ بنو قینقاع کو نکال دیا گیا مدینہ منورہ سے، اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک تو خمس لیا کرتے تھے، اور خمس سے پہلے صفیہ، صفی اسے کہتے ہیں، وہ حاصل کیا کرتے تھے کہ کوئی غلام، کوئی باندی یا کوئی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کل مال میں سے لے لیں۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ ام المؤمنین جو بعد میں ہماری ماں بنی ہے، ان کو اسی بنو قینقاع سے جنگ کے نتیجے میں، جو کہ جنگ واقع نہیں ہوئی تھی، 15 روزہ محاصرہ ہوا اور بغیر لڑائی کے وہ جنگ جو ہے ٹل گئی، اور پھر ان کو جلاوطن کر دیا گیا، اس میں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لیا اور پھر انہیں آزاد کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ اپنے نکاح فرما لیا۔ غزوہ احد کے بارے میں 3 روایات آتی ہیں کہ 7 شمال المکرم، 15 شمال المکرم، اور راجح قول کے مطابق 11 شمال المکرم کو غزوہ احد کا میدان سجا۔ غزوہ احد کے میدان سجنے کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو بدترین شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی، تو پھر عکرمہ بن ابی جہل نے جا کر مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جس قافلے کی وجہ سے، تجارتی قافلے کی وجہ سے، ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر واقع ہوا اور پھر اس میں میرا باپ قتل ہو گیا اور دیگر سرداران قریش قتل ہو گئے، لہٰذا ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں اس تجارتی قافلے سے جو کچھ بھی منافع حاصل ہوا ہے اس کی طرف کوئی بھی دسترازی نہیں کرے گا، بلکہ اسے جمع کریں، اور پھر ہم اس کو جمع کر کے اپنی تعداد اور اپنے اسلحے کو بڑھا کر، بنا کر، ہم جو ہے محمد بن عبداللہ کی طرف لشکر کشی کریں گے اور اپنے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ چنانچہ اہل مکہ نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا۔ عکرمہ بن ابی جہل اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دو شخصیات نے یہ آوازہ کسا تھا، وہ سارا مال تجارت جمع کیا گیا، تقریباً 50,000 دینار مال جمع ہوا، اور اس کا انہوں نے سامان حرب خریدا اور جنگ کی تیاری کر لی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوا دیا کہ مشرکین مکہ لشکر کشی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ آپ پر حملہ آور ہو مدینہ پر، لہذا آپ بندوبست کر لیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن جب مسجد میں تشریف لائے، خطبہ جمعہ دیتے وقت بتلایا، اپنا خواب بتایا کہ خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا کہ جانور ذبح ہو رہا ہے، تلوار ٹوٹ رہی ہے، اور کچھ اور نشانیاں بتلائی، تو لہٰذا اب یہ مارکہ پیش آنے والا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر کفار مکہ کا مقابلہ کریں، وہ ہم پر حملہ آور ہوں اور ہم دفاع کریں، اپنا ان کو گلی گلی کوچے کے اندر جو ہے ہم قتل کر دیں گے، لڑائی کریں گے ان کے ساتھ۔ کبار صحابہ کرام کی بھی یہی رائے تھی، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن چونکہ جو نوجوان طبقہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے میدان عمل میں اترے اور کفار کو جو ہے نا قتل کرے، لہذا ہمیں جو ہے میدان میں نکل کر باہر جا کر مدینے سے باہر جا کے لڑائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ صحابہ کی رائے کو قبول کرتے ہوئے اور جو نوجوان صحابہ تھے ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور ہفتے کے روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو زرے پہن کر میدان عمل کی طرف آ گئے۔ باہر آئے تشریف لائے تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت حسین بن حضیر نے وہاں اوس اور خزرج کے جو نوجوان جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مدینے سے باہر جا کے لڑائی کرنی چاہیے، انہیں کہا او اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی جو منشا ہے آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے، اللہ کا معبود پیغمبر ناراض ہو گئے۔ سو وہ اس پر نادم ہوئے نوجوان صحابہ، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہو سر آنکھوں پر، ہم یہی رہ کر ہی میدان اپنا مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا پیغمبر جب اسلحہ زرہ پہن لیتا ہے تو پھر جب تک اس کے اور کافروں کے مابین فیصلہ نہ ہو جائے، متحقق نہ ہو جائے، تب تک وہ زرہ نہیں اترتی، اسلحہ نہیں رکھا جاتا، لہذا ہم میدان عمل میں جائیں گے۔ ادھر سے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کے قریب لشکر کفار احد کے مقام پر پہنچ گیا اور ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں، 3000 اونٹ ہیں، 3000 ان کی تعداد ہے، سامان حرب بھی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی تعداد 1000 اور 2 گھوڑے صرف۔ بے سر سمانی کے عالم میں مسلمان چل پڑے۔ احد کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کو عینین کہتے ہیں، اس پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑو ڈالا اور پھر مارکے کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی حضرت زبیر ابن العوام، حضرت حسین ابن حضیر اور حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ذمہ داریاں متعین کی کہ میمنہ پہ کون ہوگا، میسرہ پہ کون ہوگا، لشکر کے دائیں جانب کون، بائیں جانب کون، علم کون اٹھائے گا، یہ ذمہ داریاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کی۔ ادھر لشکر کفار نے خالد بن الولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، کافروں کے ساتھ تھا، اسے میمنہ کے اوپر متعین کیا اور دوسری جانب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کو متعین کیا گیا۔ صف بندی ہو گئی، میدان سج گیا، مشرکین مکہ کے لشکر کے اندر عورتیں بھی وہ ساتھ لائے، ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کہیں اگر لڑائی کے دوران مجھے لڑنے والوں کے حوصلے پست ہوئے تو پھر ان عورتوں کے ذریعے سے ان کو اشتعال دیا جائے گا، ان کو ابھارا جائے گا کہ وہ مقابلہ کریں، مرد بنے، بزدل نہ بنے۔ چنانچہ جب میدان سج گیا، مقابلہ ہوا، سفرائی ہوئی، یہ بہت عظیم جنگ تھی، اس جنگ سے بہت سارے دروس ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں مسلمانوں کو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ بات، اس بات پر صحابہ نے اختلاف کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کر دیا، ان کی ذمہ داریاں متعین کر دی، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کے اوپر متعین کر دیا، چونکہ پشت کی طرف اوت کا پہاڑ تھا، لیکن یہ ایک ایسی گھاٹی تھی جہاں سے اندیشہ تھا کہ کفار کا لشکر وہاں سے تیر اندازی کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور تیر اندازوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس درے سے نیچے نہیں اترنا، اس گھاٹی سے نیچے نہیں آنا، چاہے ہم قتل کر دیے جائیں، چاہے ہمیں پرندے اچک لیں، چاہے ہم کامیاب اور فتح یاب ہو جائیں، ان تینوں صورتوں میں آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن جب مارکہ سجا، مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کفار قتل ہو رہے تھے، ان کے 7 یا 9 علم بردار جھنڈا اٹھانے والے وہ قتل ہو کر گر گئے. یہاں تک کہ ایک خاتون نے آ کے پھر ان کا علم اٹھا لیا, لیکن وہ بھی پسپا ہو گئے. پھر سارے بدک گئے, ان کے جانور بھی, وہ خود بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جب وہ جا رہے تھے اس ان کے جانے کے بعد درہ میں جو لوگ متعین تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ اب مال غنیمت کو جمع کیا جائے. تو وہ مال غنیمت کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں جمع کرتے ہیں, دیگر صحابہ جمع کر رہے ہیں, ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے, پھر ہمیں نہیں ملے گا. لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد دلائی کہ نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا, انہوں نے کہا یہ بات تب کی تھی جب ہمیں کامیابی میسر نہ ہو. اب دشمن بھاگ کھڑا ہوا ہے, مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں, دشمن چلا گیا ہے, اب لہٰذا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, ہمیں اٹھانا چاہیے, مال غنیمت کو جمع کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اپنا جو اس وقت صحابی نہیں تھے, بعد میں صحابی بنے ہیں, انہوں نے دیکھا چونکہ وہ لشکر اور لڑائی کے میدان جنگ کے شاہ سوار تھے, انہوں نے دیکھا, گھات لگائی کہ درہ خالی ہے, 10 صحابہ صرف موجود ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ. تو وہ حملہ آور ہو گئے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتی ہے کہ جب مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے تو شیطان نے آواز لگائی, وہ اللہ کے بندوں پیچھے دیکھو, پیچھے کی جانے متوجہ ہو. تو جب صحابہ پیچھے کی جانے متوجہ ہوئے تو پیچھے بھی اپنے صحابہ تھے, آگے بھی خود ہیں وہ, تو وہاں گھسن گتھا ہو گئے. اس اثنا میں پتہ نہ چلا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے, لہذا وہاں پر خود مسلمانوں کے مابین کھلبلی مچنے کی وجہ سے حضرت طلحہ ابو طلحہ کے والد وہاں پر جو ہے شہید ہو جاتے ہیں, اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینے کا اعلان فرمایا, لیکن حضرت ابو طلحہ نے قبول نہ کی. اور پھر خالد بن الولید بھی آ گئے, اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو تحریک کیا. جب 70 مسلمان جو ہے شہید ہو گئے تو ابو سفیان نے آواز لگائی کہ آج بدر کے دن کا بدلہ ہم نے لے لیا. اعلی حبل لنا عزا ولا عزا لکم, حبل بڑا ہے, برتر ہے, عالی ہے, ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے بدلہ لے لیا, اور پھر ہمارے لیے عزا دیوی ہے, تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس نے آواز لگائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہے. پھر اس نے آواز لگی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر حیات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کچھ نہ جواب, کوئی جواب نہ دے. پھر تیسری مرتبہ اس نے آواز لگائی کہ کیا حضرت عمر زندہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے. لیکن اس کے بعد جب ابو سفیان اترانے لگا, اس کا طوطی سر چڑھ کر بولنے لگا, تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا, اور انہوں نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے, ہم تینوں اصحاب ثلاثہ حیات ہیں, تو ناکام اور نامراد ہو گیا, اور اللہ اعلیٰ اور برتر ہے, اور میں اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے, ہمارا معاون مددگار ہے, تمہارا کوئی معاون مددگار نہیں ہے. اور جہاں تک ہے یوم بدر کا بدلہ, تو یہ بھی اس میں بھی تم غلط ہو, چونکہ ہمارے شہداء جنت میں چلے گئے ہیں, ہمارے مقتول شہید اور جنتی ہیں, تمہارے قتل ہونے والے مردار ہو گئے ہیں. اس غزوہ احد کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دودھ شریک بھائی حضرت دودھ شریک بھائی اور چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں, اور اسی غزوہ کے اندر عبداللہ بن قنیہ کے ہاتھوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھا, اس کے ہاتھوں سے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, اور وہ بڑا خوش ہونے لگا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا. مسلمان خوف اور ہراس میں مبتلا ہو گئے, پریشان عظیم غمگین ہو گئے کہ اب کیا کریں ہم. لیکن بعد میں اس کو جب بتلایا, صحابہ نے آواز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, پھر صحابہ متوجہ ہوئے, متفق ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اپنی صفوں کے اندر پھر انہوں نے توازن پیدا کیا, اور پھر دشمن کے اوپر حملہ آور ہوئے, اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اس میدان احد کے اندر مسلمانوں نے بہت زیادہ کرہائے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت حضرت جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام کی جانب کی صورت میں بھی میسر آئی تھی. چنانچہ یہی وجہ ہے اس غزوہ احد کو شکست سے دوچار ہونا نہیں کہا جا سکتا. شکست یہ ہوتی ہے کہ مسلمان قتل ہو جاتے, مسلمان بھاگ جاتے, یا کوئی اور ایسی صورت بن جاتی جس کا اطلاق شکست پہ کیا جا سکتا. لیکن یہاں سے تو کفار خود بھاگ کے چلے گئے اور مسلمانوں نے پھر جب صف بندی کی اور جو مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے وہ بہت زیادہ واقع ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے عتبہ بن وقاص اور عبداللہ بن قبیہ کی ہاتھوں سے, ایک نے پتھر مارا اور دوسرے نے کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اکبر پر سب کی ہیں. اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے انہوں نے کڑیاں نکالی اپنے دندان مبارک سے اور ان کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے, ٹوٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قوم کو معاف کرے, یہ وہ قوم ہے جو نہیں جانتی کہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو خون آلود کر رہی ہے اور پھر اللہ کا پیغمبر ان کو صرف اسلام کی بات کرتا ہے, دین کی طرف بلاتا ہے, ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں مبارک سے اپنا خون صاف فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں خون اس لیے صاف کر رہا ہوں اگر خون کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو یہ کفار مکہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پہ نازل ہو جائے کہ انہوں نے مجھے خون کے اندر لطپت کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت طلحہ اور دیگر کبار صحابہ فرما رہے تھے. حضرت نظر بن اوس اس جنگ کے اندر زخمی ہوتے ہیں اور حضرت سعد بن معاذ کو کہتے ہیں کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں اور میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جلیل کے جسم کے اوپر 70 سے زائد زخم تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر تیر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تمہارے ماں باپ تم پر میرے پہ قربان ہوں, تم تیر برساؤ. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین ہوئے. باقی تمام صحابہ کرام کو ایک ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا بغیر جنازہ اور بغیر غسل کے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور 70 تکبیریں اس پر پڑھی ہیں اور ہر تکبیر پر آپ کے اوپر خشی طاری ہو جاتی تھی کہ دکھ ہوتا تھا. رضائی بھائی بھی ہیں اور سب سے محبوب چچا بھی ہیں, نوجوان ہیں, ہم عمر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی نہیں صرف شہید نہیں ہوئے, ایک تو غزوہ بدر کے بہت بڑے سپہ سالار تھے اور غزوہ احد کے اندر ہند نے ان کے قتل کے لیے جو وحشی ابن حرب کو متعین کیا اس نے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا, ان کا کلیجہ نکالا گیا اور پھر ہند نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ چبا نہ سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں, حضرت حمزہ کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ کوئی آگ ان کو چھو نہیں سکتی ہے, ہضم نہیں کر سکتی ہے. اور پھر اس غزوہ احد کے اندر ایک عظیم صحابی جلیل ہے, شادی ہوتی ہے, پہلی رات بیوی کے ساتھ بسر کرتے ہیں. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی کہ حیا علی الجہاد, حیا علی الجہاد, حیا علی الجہاد, حیا علی القتال, تو وہ آواز سن کر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں, میدان جہاد کی طرف چل پڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا لاشا لایا گیا تو اس سے پانی ٹپک رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حضرت حنزلہ کو اپنا فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا ان کی بیوی سے کہ کیا وجہ ہے, کیا ماجرا ہے. بتایا گیا کہ انہوں نے شب ذباب بسر کی اور آواز سنی جہاد کی طرف بلایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو انہوں نے بجائے غسل کے سیدھا میدان کارزار کی طرف آ گئے. اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کے حکم پر اپنے سر تن من دھن کی بازی انہوں نے لگا دی اور بالآخر وہ وہاں پر شہید ہو گئے. لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کا غسل دیا ہے. پھر اسی طریقے سے اس غزوہ میں مسلمانوں کو کامیابی بظاہر تو میسر نہیں آ رہی تھی، لیکن کفار مکہ نے جاتے جاتے ان کے ذہن میں خیال آیا، ہم کامیاب تو ہو چکے، بدلہ بھی لے چکے، 70 لوگوں کو بھی قتل کر چکے ہیں، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم جا کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور ان کو تہ تہ کر دیں۔ ابھی یہ بات سوچ رہے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ کے ایک آدمی معبد خزاعی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں مسلمان تو نہیں ہوا، آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن البتہ یہ بات ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کس جانب عزم ہے، ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں یا تجارتی قافلہ لے کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جا کے بتا دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ جب ابو سفیان کو اور ان کے حواریوں کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ خود زخمی ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، ظاہری طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا، ہمارے صرف 20-22 لوگ قتل ہوئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عمل میں ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی تائید اور نصرت کہیں اور سے ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے غور فکر کی اور اس کے بعد اس نے ایک اور آنے قافلے والے کے ذمہ لگا دیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو، ابو سفیان بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب اللہ نعم الوکیل، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسب اللہ نعم الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری کفایت، مدد، نصرت اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، کافروں کی تیاری کرنا، ان کے آنے کا ارادہ کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے غزوہ احد کے مقام سے 8 میل فاصل مسافت کی طرف پیش قدمی کی اور حمراء الاسد کے مقام پر لشکر انداز ہوئے، وہاں 200 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے جو اس جنگ میں شریک تھے، البتہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے، تاہم انہیں بھی ساتھ جانے کی اجازت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 3 دن تک قیام کیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کی خبر بینی کرتے رہے، لیکن وہ ان کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آئے دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تیمارداری کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ اس غزوے میں ایک بات صرف ایک ایسی ہوئی کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مذعون رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ اس میدان کارزار کی دھکم پیل کو دیکھ کر، ظاہری مسلمانی کوئی شکست کو دیکھ کر پسپا ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں دوبارہ آ کر ضم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس کی منظر کشی سورہ انفال کے اندر فرمائی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، کہ جو لوگ بظاہر اب لشکر میدان کارزار سے پسپا ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں، تو وہ لوگ بزدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس لشکر سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ قوت اور سطوت حاصل کرنے کے لیے، تائید اور نصرت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اپنے لشکر میں ضم ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک بات رہ گئی کہ حضرت مسلمانوں کا جو 1000 کا لشکر تھا، اس لشکر میں سے عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے لوگوں کو واپس نکال لیا تھا، وہ اپنے لوگوں کو واپس لے کر چلا گیا تھا، اس کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو حق سچ کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الله أكبر الله أكبر.